Orbán vagy Gyurcsány? Hivatalos. Nagyferó, kommunista. Valaki komolyabban veszi Trump perét, mint Trump. Magyar Péter elárverezi a női cuccait. Na, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, induljon ez egy újabb csodás hét, ez még teljes hét, vagy jövő hét lesz, ez nem teljes, ugye? Igen, ez még teljes hét, ezt még végig kell szenvednünk. A május 1-e, ez pont szerdán lesz, az lesz a munkaszüneti nap, hogy ez jobb, hogy két nap munka, egy nap szünet, két nap munka, vagy jobb lenne, hogyha három egyben lenne. Mindkettő mellett lehet érvelni valószínűleg. Hát szerintem a legjobb az az, amikor kedden van, és akkor a hétfőt azt ugye le kell dolgozni, de hát mivel szombaton kell dolgozni, ezért jellemzően azért. Hát egy csomó helyen ledolgoztatják amúgy. Hát sok helyen, de sok helyen meg azt mondják, hogy na jó, van, basszátok meg. A jobb helyeken, ahol amúgy is lazábbak, meg lehet, hogy valahol azt mondják, hogy le kell dolgozni, de hát home office van meg minden, és hát tudod, hogy dolgoznak az emberek egy csomószor. Ezt Orbán Viktor tudja, hogy dolgoznak az emberek home office-ba, ezért sehogy nem engedélyezi senkinek. Nem, hát egy csomó helyen jobb a hatékonyság a home office-ban, meg nem kell utazni, de hogy lehet olyan munkakörnyezetet is kialakítani, ahol leszarják az emberek. Azt hiszem, inkább a munkáltatón múlik, hogy hogy fognak a home office-hoz viszonyulni. Ha számon kéred a eredményeket, akkor azért nehéz eltrógerkedni. Hogyha tudsz feladatot adni egy embernek, akinek dolgoznia kell, és utána azt az eredményt prezentálnia kell, akkor kiderül, hogy dolgozott-e. Hát igen. Ha viszont az van, hogy van egy embered, mert fölvetted, mert volt hely, meg nem tudom, és akkor ott más tud mit csinál, akkor ő lehet, hogy nem fogja azt a munkát végezni, amit elvársz tőle, főleg, hogyha kisadod neki a feladatokat. Ez lehetséges. Na de, megveszek tőle, hogy ezt lássam, mi ez? Ez a régi barátod vissza. Öreg besegergő atya? Valaki bedobta, gondoltam kezdésnek egy ilyen kis aranyos mandineres kérdezfelekkel elindíthatjuk. Ez forradalmi. Nem mindenkinek tetszett, hogy megáldottad a Megafon meg a Pesti Srácok irodát. Úristen, mi történt a vágó? Mit reggelizett? LSD-t? Mi baja van ennek a vágónak? Azt te rosszul látod. Hogy megáldottad a Megafon meg a Pest. ez nem valami templét? Szerintem ez forradalmi. Az a vágások, hogy nem látod, hogy mi történik. Természetesen, ha legközelebb hívnak, ismét elmegyek. Gyurcsányék hívtak. Jézusom, ez a legrosszabb transition, amit valaha láttam. Nem hittem volna, hogy ez még ilyen szakmai érdekességeket is fog rejteni neked, Árnál. Na, itt a fölkérdés. Gyurcsány. Ha választani kell a kettő közben, már pedig azt kell, akkor Orbán Viktor. Á, most muszáj. Nem lehetett volna ki. Ez ilyen nyomorult badzolány. Hát Orbán Viktor. Hát, ott vagy egy lelki pásztor, és akkor így próbálod a helyes úton tartani az Isten által rád bízott embereket. Megkérdezik, hogy kire szavazzunk, és nem tudod azt mondani, hogy figyelj, öreg, imádkozz esetleg, vagy valami. Mit vársz egy Megafonostól amúgy? Orbán. Ott jön Diadina, Puzsér Robert, vagy Apáti Bence? Na, várjál, mit gondolsz? Szerintem Apáti. Apáti Bence. Hát hihetetlen. Hogy Bence tudtad ezt megtippelni? Hát, Apáti a ország egyik legnagyobb Bence influencere, ha jól tudom. Úristen, a család milyen büszke ilyenkor? Kb. Olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy az ország leghíresebb influencere a Cucurelli. Ki? Mert hogy ő is volt abban a műsorban, amiben az Apáti Bence nagyjából lehetett ismerni. Aztán érdekes módon amúgy már ugye a Plankó Gergővel vitázott újságírásról, és akkor most meg influencer. Tehát előbb politikai véleményével szakértő volt, aztán újságíró is volt, aztán influencer, de valójában amúgy nem színházigazgató, meg balettáncos. Na mindegy. Hát polihisztorok köztünk járnak. Igen, itt egy kicsit hosszabbra eresztettem, mert azt gondoltam, hogy megnézhetjük, hogy hogy nyilatkozik két különböző érdekeltségi szinten lévő ember a rendszerben. Tehát van egy ember, nem biztos, hogy észre fogjátok venni, hogy melyik. Az egy feladvány? Igen. Iszgi. Jó. Lesz egy ember, aki, hogyha bármi mást mondana, mint amit mond, akkor soha többé semmilyen pozíciót nem kaphatna. Van egy másik, akivel, ha bár ugyancsak jellemzően nem értünk egyet, mégis úgy tűnik, hogy valamennyi szabadsága van abban, hogy mit mond, és nem muszáj kizárólag csak a panelekből beszélnie. És lesz egy harmadik, aki viszont pont a forgatás mind a előtt... Mind a kettő, ez hülye. Ez a negyedik. A harmadik beütötte a fejét. Bajer Zsolt 10 éve tudott arról, ahhoz mit szólsz, és ő szerint nem tett semmit 10 évig. Szerintem a Zsoltot kérdezzétek meg ezzel kapcsolata. Számon kérte, de milyen? Mint ember, aki elítéli a kapcsolati erőszakot. Én nem kérek számon senkit semmiért, mert... Ez a munk. Ilyenkor. Tehát számon kérsz folyamatosan politikusokat, meg közéleti szereplőket. Nem számon kérek, félreérted, amit én csinálok. Én megkérdezek ügyekről politikusokat. Bajer Zsolt. Félreértettél. Valahogy tisztelem már ezeket az embereket, hogy mennyire tudnak vetíteni, hogy valamint mindig keresnek egy szinonimát, és akkor nagyon elhatározottan ellentmondanak neked. A bohár az abban, amit csinál, abban amúgy magas színvonalon műveli ezt. Igen, igen. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt csinálja. Nem tudom, hogyha mondjuk kötni tudna ugyanilyen magas színvonalon, előrébb lennénk mindannyian. De nem, Bohár Dani sokkal inkább ezt a élőben a kérdések aluli elvtelen kicsúszást és a rendszer szogenjeinek a visszabefögését és emberek vegzálását, ebbe profi. Hát... De már azt mondják, hogy nagyon gyorsan szaladtál most előnünk, és visszautasítom, egyáltalán nem volt, sebesen mentem. Ugyanazt mondja el, csak más szóval, és ó, ja, hát így mondod, akkor persze. Nem azt mondanám, hogy tartanak. Biztos, hogy kihívás. Szerintem az ellenzéknek nagyobb kihívás, mint a Fidesznek, de a Fidesznek is komolyan kell vennie. Itt most van egy jelenség, erre valamilyen választ kell találni. Most a következő két hónapban már nagy változás nem várható a Fidesz politikájában sem. Én el tudom jó eséllyel képzelni, hogy bejut a Magyar Péter pártja az Európa Parlamentbe. A következő két év már sokkal nehezebb lesz őnek is. Tehát már láttunk két ember, de nézzük meg a harmadikat, hogy ő vajon melyik lehet. És akkor szavazna rá? Hasonló értékeket. Konzervatív. Nem úgy láttam. Ne, hogy volt. Mi ugyanez azt választott, amikor azt mondtuk, hogy ugye mi szavaztuk meg, hogy belépjünk az ő. De az más volt, mert ott azt mondja, hogy lehet. Jaj, ez az agresszívabb volt. Én meg kommunista vagyok, hát hagyjuk már ezt a buta beszédet, milyen ő konzervatív. Hát ez mostanáig fideszes volt. Hát jó, de hát nem volt ő fideszes soha, maradjuk meg. Miért? Miért hát valahogy ebbe felhúzni? Sikerült kihazni, jó. Milyen ér? Ennél jobb ér volt az előző. Ja, Istenem. Szóval vajon melyik lehetett melyik? Jézus Krisztusom, nagy feló. Annyira imádom, hogy az ilyen fideszes rendezvényeken ezek nyomják ott. Bazdnek. Már csak ezért kellett volna. Győzik-e? Tóth Gabi se volt ott. Na hát akkor nem tudom eldönteni, kikről beszéltél. Megnézhetjük amúgy azt is, hogy miről volt szó ezen a kampányindítón, mert hát Orbán Viktor meghirdette a kampányt. Fú, egyszerűen... Ahogy beindult a kampány már, gyűjtik az aláírásokat. Eddig azt hittétek, hogy kemény volt. Ma még csak most indul a kampány amúgy, szóval az aláírásokat mindenki menjen szépen, írjon alá mindenkinek. Aláírni meg mindenkinek lehet, nem? Még a Fidesznek is. Akit szeretnél látni a szavazólapon, annak nyugodtan menjél és írjál alá. Bár amúgy a Fidesznek meg a Tiszának már megvannak az aláírásai, mert tegnap megvoltak, úgyhogy nekik már nem kell, hogyha csak nem akarsz az adatbázisba bekerülni, ugyebár. Erre azért számítsál mindegyik pártnál, hogy a megfelelő Kubatov listára felkerülsz, hogyha aláírod, ami azért egy szomorú dolog. Lehet, hogy jobb rajta lenni, nem? Ja, igen, hogyha szeretnéd megtartani az állásodat, akkor menj és írja le a Fidesznek. Ja, de amúgy persze, ez a demokrácia ünnepe. Amúgy teg mindenki készüljön lélekbe, hogy el fog menni szavazni, hogyha egyiket se tudja választani, akkor is. Ez tényleg fontos. Orbán Viktor vasárnap Facebookon üzen, azt mondta, hogy háború. Brüsszel a tűzzel játszik. Amit csinál, az maga az Isten kísértés. Igyatok egy felest minden háborúnál. Brüsszelben ma háborúpárti többség van. Hopp, megvárom, amíg lecsúszik. Európában a hangulat háborús. A politikát a háború logikája uralja. Mindenki részről háborús készülődést látok. A NATO főtitkár a NATO-ukrán missziót akar felejteni. Az európai vezetők bár belesodborodtak a háborúba. A háborút a saját háborújuknak tekintik. Hogy lehet három háború szó egymásodnak? Mindig a mondatnak. És saját háborúként is vívják. Ebben a mondatban 1, 2, 3, 4 háború szó volt. Az nem rossz amúgy. Nagy a fele a mondat. Ez olyan, mintha egy feladat lenne a magyar órán, hogy írnod kell egy bekezdést, és el kell helyezned a háború szót 20-szor. Először csak sisak küldetésről volt szó, aztán szankciók, de az energiahordozókra persze nem. Aztán mégis, azokra is. Aztán jött a fegyverküldés. Először a lőfegyverek, aztán a harckocsik, aztán a repülő, aztán a pénzügyi segélyek. Újabb és újabb 10 millió. Most valahol 100 milliárdnál járunk. Euróban. Pénz, paripa, fegyver. De a helyzet nem javul. Sőt, egyre rosszabb. Egy lépésre vagyunk attól, hogy a nyugati katonákat küldjünk Ukrajnába. Ez egy háborús örvény, amely mélybe rántja Európát. Háborús! Brüsszel a tűzzel játszik. Amit csinál, az maga az Isten kísértés. Amúgy úgy érzem, lehet, hogy ez a felolvasásom miatt is van, mint hogyha Orbán így egy ilyen pultnál lenne. Már nagyon részeg, és akkor... És akkor így megy a tévé, és akkor Orbán ott van, így már magyaráz, de így az a pultosnak, de a pultos nincs ott igazából, nem takarít meg minden, meg ott, és akkor így néha kinéz a fiatalokra, a világháborúkat, az élenyen sose hívják világháborúnak, és akkor így mondják a fiatalok, jó van, nyugi van, papa. Aranigá, bolgáni háború! És akkor így... És mondják, ne, itt nem szabad cigizni, és jó. A Molotov-Ribbentrop-paktum, Lengyelország felosztása, és a vége aztán kétszer is világháború lett. Jó, még valamit már utolsó körben is. Mi magyarok tudjuk, milyen a háború? Volt benne részünk épp. Elégszer. Valahogy így képzelem. Meggyőződésem, hogy ebből a háborúból ki kell maradnunk. Ez nem a mi háborunk. Nem akarunk háborút. És nem akarjuk, hogy Magyarország újra a nagyhatalmak játékszerévé váljon. Ez figyelj. Kivéve Oroszország, ugye? Ki fogja mondani a szót? Ez figyelj. Ezért ki kell tartanunk a béke mellett. Itthon. Béke. Brüsszelben, Washingtonban, az ENSZ-ben és a NATO-ban is. Tudod, hol kéne még kitartunk a béke mellett? Hol? Moszkvában. Oh. Azt elfelejtettem mondani. A Varsói szerződés országaiban. Ezt is mondta a kocsmába. Jó, van ez így. Háborús zónává alakul a Közel-Kelet. Itt az ukrajnai háború és a Balkánon meg békétlenség van. Tehát a helyzet rendkívül fegyelmezettséget és körültekintést igényel. Tehát most tényleg stratégiai nyugalomra van szükség. Ilyenkor nem spekulálni kell, lőni, tölteni. Ez így ment le? Nem. Nagyon szépen össze van vágó. Nem, máshova mondta, csak tényleg egész nap a háborúról beszél, és akkor utána fogja magát, és ezt mondja. A vezetők maguk kitűzték a legfontosabb célokat. Európai parlamenti választások. Európai versenyképesség, gazdasági helyzetjavítása, megbukott. Középosztály megerősítésé, az hanyatlik. Most Európáról beszél? Hát nehéz eldönteni. És lesz egy másik helyet is, ahol ez ráhúzható, hogy megbuktak hát ezeket? Igen, szinte összedi beszédnek tűnik most. Orbán összedi beszéde, és így már szalad az orvos, hogy úristen, a gyógyszerek. Vitamint adtam neki reggel. Istenem, ki fogtál állni? Ne! Most már mindegy, ott őben. Migráció kezelése, és képtelenek rá. Béke, ami az európai értékek közül a legfontosabb, ehhez képest kötésig állunk egy háborúban. Szóval minden kitűzött fontos célját elbukta a mostani brüsszeli vezetés. Nem érdemelnek még egy esélyt. Ilyenkor menni kell. Új vezetőket kell választani. Nincs még egy esély. Nincs. Úgy tűnik. Mi programunk lényege? Na de kérdés az, hogy azért... Az a mi programunk lényege? Hogy ne ők legyenek? És akkor mi legyen? De hogy ezt milyen programmal éred el, hogy a franciák mást választanak? Nem érted, hogy ő a világvezető? Leader of Europe? De amit tudom, mondja... hogy mivel adóforintok szélső jobboldali pártokba csatornázása, valamit csinál a Fidesz. Jogos. Ezeket az elégedetlen hangokat be lehet-e csatornázni a fősodorba? Vagy mondjuk egy európai parlamenti választás az elegendő eszköze ahhoz, hogy becsatornázza ezeket a hangokat a fősodorba, mert azért tudjuk, hogy nem csak az európai parlament választott képviselői között vannak ott ezek. De szép kérdést írtunk. Akikről most ön beszél, akiket bürokratáknak hívunk, hanem ennél sokkal mélyebben ott vannak az intézményrendszerben. Végre megint ott van a paraszt reggeliben. Azt mondja, hogy az intézményrendszerben ott vannak ezek az emberek, akik háborút szítanak? Édes Istenem, bazd meg. Kérdések, és lehet is róluk hosszú órákon keresztül spekulálni, de most egy választási kampányban vagyunk. Ilyenkor nem spekulálni kell, hanem lőni, tölteni. Tehát harcolni kell. Tényleg benne van a háborús retorikálma. De ez miért jó? Nem tudom. Járandóan a háborúval riagott, aztán a választásnál az, hogy lőni, tölteni. Amikor ezt megcsinálja. Szóval ezt tényleg csinálja. Karaktergyilkosságokat így követi. De tényleg így tekint egy kampányra. Ez egy háború. A másik kampány az egy háború neki. Valakinek meg kell halnia. Ez az egyszerűbb módja annak, hogy... Ki kell véreznie valakinek? Mondjuk a demokráciának. Meg a magyar adófizető, hát az már megemlékező volt, igen. Polgárságnak. Képviselni kell a véleményünket, meg kell mondani az embereknek, mit várhatnak tőlünk, és meg kell őket kérni, hogy zavarják el a vezetőket, és válasszanak újakat. Ez így van, egyetértünk. Aztán, ha ez megtörtént, megvolt a választás, akkor utána jön az önkérdése, ki kell, hogyan, így csatornázni, úgy csatornázni. De ilyenkor nem okoskodni kell, hanem elő kell venni az eszközöket, és meg kell küzdeni az ellenféllel. Nem okoskodni kell egy kampány. Milyen eszközök. Igen, ez a furcsa, hogy azt gondolom, hogy a kampány amúgy szólhatna arról is, hogy mik a programok, de az Orbán már nem is titkolja, hogy arra szól, hogy meg kell gyilkolni a másikat. Elő kell venni a csípőfogót, meg a üvegcsövet. Meg a Varga Juditot, a szekrényből belaszni a izéhez. Hozzávágni a Magyar Péterhez. Egy háborúban ott harcoltuk, véditek a várat, és azt mondod, hogy... Ezt nagyon sok rész kérdés és baj gyötri az európai életet, de a legfontosabb kérdés ma a háború. Amellett ez egy fontos kérdés, azért más probléma is vannak a magyarok. Van. Hát én azt gondolnám, hogy lenne amúgy itt még megoldandó dolog, ami tök jó mindig kifele tekinteni egy külső ellenségre, egy külső fenyegetésre, miközben amúgy van belső is, ugye, de hogy azért a háború oké, okay, tegyük fel, hogy kimaradunk belőle, és ezen kívül még jól lenne csinálni valamit az országgal, amíg kimaradunk a háborúból. Na jó, nagy szerencséd van, Ádám, mert erről is beszél Orbán Viktor a következő videóban. Nem csak a háborúról képes beszélni ez? Az Orbán. Jó, van ez így. Figyeli, mi történik az országban, és reagál rá. És amit helyre kell hozni, azt helyre akarja hozni. Mert látja, hogy hogy működött azelőtt az ország, és hogy egy jobb elment országot. Elment egy, gondolom, magánkórházba megy, meg magánsorokba jár. Szerintem azt kéne bevezetni, majd hogyha mi vezetjük az országot, akkor azt szerintem be fogom vezetni. Vagy a politikusoknak tiltva van a magániskola és a magánegészségügy. Amúgy ezen én is gondolkodtam, hogy a Szijjártó ugye azt mondta, amikor a Covid-nál mondták, hogy mi lenne, hogyha home office-ban lennénk, hogy ne halljanak meg emberek csak azért, mert be kell járniunk munkahelyükre. Ami megtörtént, emberek felelősek a honfitársaink haláláért, amiről nem nagyon beszélünk, de az államigazgatásban több helyen meg volt tiltva a home office, és ezért emberek haltak meg, amiket nem vállalták a felelősséget a vezetők. Én is ismertem embert, aki meghalt ebbe, meg dolgoztam együtt emberekkel, aki meghalt emiatt a Covid-ban. Senki nem kért elnézést, senki nem vállalta a felelősséget. Szijjártó Péter azt mondja, hogy ő nem tud róla, hogy lennének nélkülözhető emberek a külügyminisztériumban, tehát nem mehetnek home office-ra, mert home office-ra csak az mehet, aki ügyel, tehát akkor nem dolgozik, úgyhogy ha nélkülözhető, akkor legyenek szívesek kirúgni. Közben Szijjártó Péter a Lady Milliárdon hempereg, és posztol, mintha munkában lenne. Hát lehet, nem is ő posztolt, szerintem van a valaki. De akkor most ő szabadságon volt, és akkor mondja azt, hogy Szabin van, vagy home office-ozott. Én el tudom fogadni azt is, hogy ez egy szolgálati jogviszony, és aki egy minisztériumnál dolgozik, az a hazát szolgálja, és akkor ez olyan szolgálat, mint a rendőrség, a katonaság, mit tudom én. Ott vannak szabályok, amiket be kell tartani, de akkor a legmagasabb vezetők, akkor ők mutassák a legnagyobb példát ezzel, és akkor Szijjártó ne nyaralgasson, amikor dolgoznia kéne. Meg ne menjen a home office-ba, meg ne utazgasson helikopterezzen, nem. Üljön az irodába, és dolgozzon. Mi vagyunk azok, akik elérték, hogy a baloldalhoz képest a minimálbér 3,5-szeresére nőtt. Infláció, ne számoljuk hozzá. A forint 3,5-szer kevesebbet ér. Ha csak annyi lenne. 15 éve, nem tudom mióta van a Fidesz. Mit lehetett venni 1000 forintból? Hát azért nem tudom. Nem, 3,5-szer nem volt kevesebb szerintem. Nem, akkor már beszakadt ugye egy 2008-as válság, és utána vették át a kormányt. Amikor elkezdtem járni Sopronba, 2008 őszén még úgy mentem oda, hogy 100 forintból még lehetett venni egy kiló kenyeret, már tavaszra 300 forint volt. Az átlagbért pedig meg háromszoroztuk. Az átlag nyugdíj értékét megőriztük, sőt megemeltük, és mi vagyunk azok, akik visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett a nyugdíjasoktól. Én beszavazom. Engem meggyőzöm. Mi vagyunk azok, akik felére csökkentettük a mély nélkülözésben élő magyarok számát. Ugye már nem méri a KSH. Hát ez egész egyszerű volt akkor. Gyakorlatilag eltűnt mindegyik, már nem méri. Akkor megszüntették, miért nem azt mondom? Hát ez elég most a fele. Azok, akik fel fogjuk számolni Magyarországon a szegénységet, amit a baloldal itt hagyott maga után. Hát azért azt lehet, el kéne kezdeni lassan ezen is dolgozni akkor. Nekem ez a kedvencem. Mi az, hogy a baloldal itt hagyta maga után? Mikor volt már az? Tényleg 14 éve kormányoznak kétharmaddal, és akkor hát igen, most már föl fogjuk számolni a szegénységet. De amúgy 2015-ben is mondta az Orbánsz, nem biztos, hogy sikerült. Hogyha erre koncentráltak volna, szerintem sokkal előrébb lennénk ebben. De most akkor hazudott a trombitás, hogy azt mondta, hogy nincs szegénység. Na hát ez meg a másik. Ez most egy jó kérdés. Orbán azt mondja, hogy érdeklődés hiányában a szegénység fele maradt csak el. Orbán is tudja, hogy azért azt nem kommunikálja, hogy nincs szegénység, mert bárki szegénynek érzi magát, ez rosszul fog kijönni. Csak ilyenkor lelkesek a megafonosok, és akkor ja, jó, hát akkor rögtön azt kommunikálom, hogy megszűnt a szegénység, amit még a legostobább propaganda szabáló is talán érez, hogy ez, hát azért ez talán nem így van, hogy megszűnt a szegénység. Miközben megérkezik hozzá az ingyen újság, ahol ki van írva nagybetűkön, hogy nincs szegénység, és nincs. Azt mondja, de jó, ez az ingyenúság. Igen, egy kicsit meleg lesz 20 perc van tovább. Van ingyen gyújtós. Ingyen WC papír. Csinálnak valamit a szegénységgel, most már lassan akkor. Gyurcsány szegénységgel. Igen, mellette nem volt sose szegénység. Ez a sírból is valahogy a Gyurcsány kormány az még mindig belenyúl ebbe a szegény Orbán kormányba. De hát ugye ez is... Felszámoljuk a szegénységet, amit itt hagyott az előző Orbán kormány, amit ott hagyott neki az előtte lévő kétharmados Orbán kormány. Az ötödik Orbán kormány felszámolja a negyedik inkompetens Orbán kormány hülyeségein. Mit kéne? Akkor azt mondom, hogy na végre valami jön kritika. De még egy ideig ebben a negyedikbe leszünk, szóval azt még akkor ne várjátok. Majd az ötödik kormány. Meg kell szavazni ötödjére, és akkor hát, ha megoldom. Jó van, nézzük. Ha már trombítás, akkor igen, nekem is eszembe jutott, hogy a Csaba csinált egy videót. Nem tudtam végignézni. Én próbáltam, nem tudtam végignézni, annyira kibaszott cringe volt. Akkor nézzünk bele csak azért. Már homofób pécsi propagandistával vagyok itt. Miért vagyok én homofób? De azt hogyan értetted, hogy idén a szegény Magyarországon elmaradt? Úgy gondolod, hogy Magyarországon nincs szegénység? Úgy gondoljátok, hogy szerintetek ez egy megfelelő alkalom? Szerintem úgy gondolom, hát... Szóval nem igazán lehet téged megkérdezni. De ez arra is egyébként. Szóval, Kristóf, hogy gondoltad ezt, meg, hogy tényleg esetleg hozzánk. Tudunk arról egy időpontot egyeztetni, hogy együtt lemegyünk, meg, hogy lemegyünk együtt az ormánságba, lemegyünk együtt az ormánságba, és megnézzük, hogy tényleg nincs a Magyarországon szegénység. Azoknak az embereknek a szemébe is bele tudnád ezt mondani, hogy Magyarországon nincs szegénység, akik a létminimum alatt élnek Magyarországon. Ezek közel 3 millió ember. Ezt komolyan gondolod? Ennek mi köze van Pécshez? Mi köze van Pécshez ahhoz, hogy te milyen munkásságot végzel meg a fonos influencerkésznek. Ne haragudj. Elő... Annyira szeretem meg a fonosokat. Isten bazdmeg, szegények, mit fognak dolgozni bazdmeg, hogyha ennek vége lesz? Péter Fiatilának mi köze van ahhoz, hogy te azt mondod a megafonon, te azt mondod a megafon, Hát ez nem egy nagy kérdés, csak kérdezem, hogy... És amúgy azon gondolkozom, hogy azt nézem, hogy ezek tényleg elhiszik, hogy ők mekkora valakik. Még közben szerintem mindenki bohócnak találja őket. Az a furcsa, hogy gyakorlatilag annyit tudnak ezek az emberek, hogy megtanultak egy válhatatlan kommunikációs technikát. Az a kommunikációs technikát, hogy nem hagyod, hogy a másik megszólaljon, vagy ha megszólal, akkor azonnal eltereled valami más hülyeségre a szót. Ja, úgy beszélgetnénk a Trombitás Kristóffal, hogy egyfolytában beszélünk, vagy a Bohár Dániel, de úgy beszélgetnénk, hogy mindig azt mondanánk, hogy Orbánt Grácsban kezelik, nem? De Orbánt, Bohár Dániel, ez mit szólsz, hogy Orbánt Grácsban kezelik? Grácz, Orbán, Grácz kezelés, Orbán. A dologról kérdezik, amit ő mondott, és csinált róla a videót, és azt se tudja megvédeni, amit egy hete egy videóban mondott. Ez a legfurcsább, hogy nem értem. De nem is kiállna, hogy igen, nincs szegénység. Hát azt mondtam. Így van. Nincs szerintem szegénység. Vagy nem tudom, de hát akkor miért mondja, hogyha egy hét múlva már egyáltalán vállalni se tudja a véleményét. Na, de nyilvánvalóan a felhasználni akarjátok azt, amit én válaszolok. Nem a Pécsi stoppon, nem látod azt, hogy én a YouTube-on... Aranyos, amikor a megafon kéri számon, hogy felhasználod, amit válaszolok. Politikai célokra. Én nem érzed az iróniát ebben egy megafonos Krisztusom, bazzek. Hát... Ténkedek, miközben van nekem a YouTube-on tevékenykedek, a YouTube-ra gyártok tartalmakat. De hát egy Pécsi stop újságíró vagy, nem? A Pécsi stophoz is gyártok tartalmakat. Ahhoz is gyártok tartalmakat, ahogy több újsághoz is, ahogy te is a Mandinerrel, de hogyha már újságírásnál tartunk, akkor hát kérdezem meg, hogy a Pesti srácokról miért kellett törölni szóval azt a kommentet. A Pécsi stop az milyen összekötetésben is áll a bal oldal? Bal oldal, a bal oldal! Isten, takarítsa már valaki ezt az egész retkes bandát, nem bírom tovább. Annyira sokat elmond a rendszerről azt, hogy kik képviselik, és ez fantasztikus szerintem. Ha valaki még tovább akar idegeskedni, az nézze meg a hétvégi fókuszcsoport videó. Németh Szilárd, így jön magába. Átír. A netadó 150 forint per gigabyte. Jó Istenem, az ezt a hülyeséget. Szóval ez dilettánságot annyira szépen, hogy mondjam, prezentálja ezt. Hú, nekünk mennyi, akik állandóan föl kell tölteni videót, meg lehet tölteni, meg minden, meg nagy a net forgalmunk a streamek miatt, de jó, inkább csak a vicc faktora van, mert nem sose gondolták komolyan D-tier. Beszélünk pár érdekes dologról. Azt látom, hogy a vastagbőr pár órával utána ő is kirakott egy ilyen, szerintem lehet, hogy egymástól független, vagy csak eszükbe jutott, hogy van nekik, és ilyen listájuk, azt kirakják. Jó, van ez így. Miket rakott ki a vastagbőr? De legalább kormányozni tudnak top 100. Fú, akkor mennyi dolog nem fért bele, ugye? 100 milliós állami hirdetések Rogán Cecília látogatók nélküli bulvár weboldalán. Hú, azt tényleg, azt el is felejtettem. Ja. Üzbék magyar burgonya kutatóközpont. Estír. Audi földek, amúgy az volt a Borkainak a botránya. A Ferencvárosi parkolás. Hát figyelj, van itt Romkron a gate, hát ez már csak így. Jöhet a második rész abból a videómból. 50 milliárdos vadászkiállítás, kisvasút, Erasmus megszűnése, ú, bázd meg. Ú, az nem szép. 5000 milliárdos költségvetési hiány. Még lehetne még egy második részt csinálni, a kommentekben is jöttek. Abban a videóban, abban a Focus Report videóban legalább 30 olyan dolog volt, de szerintem inkább 40 vagy 50, amit egy normál esetben egy kormány megbukik, és egy, több mint egy órás videóban úgy, hogy nem volt idő semmin végigmenni, úgy tele volt ügyekkel, és még rengeteget kihagytunk. Egyszerűen fantasztikus ez az ország. Istenem, teg vagy 25-ször szavazták le az ügynök aktákat. Romokban a MÁV, csak ennyit írtak oda. Zetelepedési kötvények, édes Istenem. Na, lássuk a top na, azt lesz második rész, tényleg. Jogosan úgy. Oké, okay. Európai Unió alapjogi kartájának semmi bevétel. Menekült politika, rasszizmus és idegengyűlővé váló ország. Világ legrosszabb COVID-járvány kezelése. Az alaptörvény kizárólagos hatalmat erősítő részei, az egészségügy helyzete. Tényleg, amúgy valaki csinált egy külön egy perces videó minden ügyről. Hát ez évekig lesz tartalom. Ez Fideszes jó. Ügyek TikTok oldal. Ja, azt hittem, hogy már van. Nem, ez kéne szerintem. Na, ezt miért nem csinálja meg a nyomorult ellenzék? Az biztos, hogy erre tök minden leszavazják, úgyis leszavaznak, de hogy az biztos, hogy tartalom, ott nem kell félni, hogy évekig lesz elég tartalom, hogy minden nap egy Fideszes ügy, napi Fidesz ügy. Ez lenne a TikTok csatorna. Nekem nagyon sok TikTok csatorna ötletem van, ami szerintem jó lenne, ezt most ingyen kiadom, mert egyszerűen megcsinálom már nem tudom mindet. Meg akartam csinálni azt még mondjuk, egyszer jó lenne. Szerintem az is jó lenne, hogy a játszótér review-t, hogy review-olok, mert az összes játszóteret. Én azt úgy is nézném, hogyha nincs gyerekem, mert vicces, hogy játszótér kritikákat, majd már felvettem párat, sose csináltam meg, de ezt napi Fideszes ügy, azt szerintem sose érnéd be magad, mert mindig ilyen új. És lehetne pontozni néhány iszé alapján, nem? Hogy akkor ez mennyire felháborító, mennyire káros, mennyire igen. Pofátlan. Igen. Pofátlanság faktor. Nyilván most lehet, hogy többen is megcsináljátok, de aki konzisztens sem csinálja hónapokig, azt mindenképp majd itt reklámozni fogja. Igazából tényleg az a lényeg, hogy külföldön is történnek a dolgok. Trumpnak a tárgyalása folyik, és hát egy ember felgyújtotta magát a tárgyalás előtt. Tehát hát a tárgyalás közben a bíróság épülete előtt. Szóval akkor van összefüggés. Hát igen. Nem csak otthon. Nem véletlenül valaki felgyújtotta magát, hanem egy ember tiltakozásul felgyújtotta magát. Mondjuk az elképesztő. A Bidenért se érteném, hogyha valaki felgyújtja magát, de a Trump szerintem ő aktívan tesz azért, hogy fanatizálja a saját követőit. Úgyhogy ennek az embernek az élete, az szerintem a Trump lelkén szárad. És az elképesztő. Ezzel nem biztos, hogy teljesen egyet tudok érteni. Annyi bolond ember van, hogy Trumpként, akik amerikai elnök voltál, és millió szavazód van, egyszerűen ezt már nem lehet így a Trump számlára írni, hogy kezdi sok bolond követi, de hát most ez megtörténhetne valakinek, hogy mondjam, nem csinál ilyet, és akkor azt is ráírod a számára. Az, hogy amikor megrohamozták a Kapitóliumot, azt már inkább a számlájára lehet írni, de ezt én mondjuk nem mondanám. Arra aktívan fölbújtott, erre meg nem bújtott föl aktívan, de vajon ez a fanatizálás a követőinek, ez vajon... Ez inkább egy ilyen általános világtrend, nem a Trump. Ami a Trump jól meglovagol. De ő lovagolja meg, nem lenne muszáj ezt meglovagolni. Nem lenne muszáj, de ezt maga, hogy valaki felgyújtotta magát, azt talán nem írnám a Trump számlájára. Nagyon sok más van a számláján, amit hozzá lehet írni. A valóságtól nagyon sokszor távol áll, amiket állítanak ezek az emberek, és a felelősségvállalás az ott sem a világbajnok abban Trump, és szeret áldozatszerepben lenni, szeret úgy csinálni, mint hogyha leváltan az elitet, miközben ő az elitnek a igenis prominens része, és nem is fog az elitből sose kiesni. Nagyon sok probléma van Trump-a, de erre pont nem hiszem, hogy ő befolyása volt. Úgy. Persze az, hogy milyen embereket gyűjt maga köré, hogy kik a Trump követők, akik mindenféle összeesküvés elméletet elhisznek. Az a baj, hogy szerintem a Trump még nem is tudatosan alkalmazza ezt, hanem ő is egy idióta ilyen összeesküvés elméletekben hívő ember, akik ugyanúgy hisz egymásnak ellentmondó összeesküvésekben, mert ez már meg volt erre tanulmány, ezek az emberek, akik összeesküvéseket hisznek, ugye elkezdik hinni az összeesküvéseket, és amikor egymásnak ellentmondó összeesküvéseket is ugyanúgy elhisznek, és felmondanak, de meg a konteókat, meg hát Amerikában tele van tényleg kettyóssal, de... Mindenhol van épp pedig kettyós. Hát ott valahogy, ott mintha valami nem klikkelne annyira. Szerintem lehet, hogy divatosabbak a mainstream. A kettyó exportálásában is nagyon jó Amerika. Onnan jön a lapos föltől kezdve minden. Valami elindult, ami nem tesz jót szerintem így a világnak. Ha most a következő hónapokban a magyar politika is még kemény lesz, és aztán utána meg az amerikai politika is beindul, szerintem főleg össze. Igen, és hát utána ugye lehet már költségvetést írni, hogyha kiderül, hogy ki nyer. Majd megírják 30-án, azt 31-én kirakják. Mint ugye szokták néha. Igen. De folytatjuk. Engem ez nagyon meglepett, mert ez azért az, hogy fölgyújtja valaki magát, eszméletlen kemény. És ez amúgy volt Magyarországon is a kommunizmus alatt valaki fölgyújtotta magát a múzeumkertben. Tibeti szerzetes is volt, aki fölgyújtotta magát, arról van egy nagyon híres kép, hogy ott az angol lótuszülésben, nem tudom. Ez már a végső, legutolsó tiltakozás, amit egy ember megtehet, és abból is az egyik talán legkeményebb, és elképesztő, hogy mi lehetett ennek az embernek a fejében, hogy ő őszintén mit gondolt, hogy ennyire föl kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen igazságtalanság történt. Hát, de közben országán. Egy bírósági tárgyalásról van szó, ami ugye hát egy alapja kéne legyen a... Per. De értem, de hát persze, hogy érezheti csak azért, mert Trump van ott. De hogy azért Amerika szeret arról beszélni, hogy itt jog van, meg minden, meg hogy nem ítélünk el senkit annak, hogy ne legyen per, meg ilyenek, szóval csak hogyha már valaki olyan van perben, akit kedvez, ez teljesen elvakítja az ítélőképességet. Amúgy valószínűleg a jogrendszer stabilabb, mint nálunk, mármint úgy értem, hogy jobban vonatkoznak a szabályok az egyes emberekre. Nyilván ott is nagyon sokan, a gazdagok nagyon könnyen kiúzzák magukat. Különböző büntetések alól, de hogyha valamit valakire rá tudsz bizonyítani, még sokkal függetlenebbek a bíróságok, sokkal több érdekcsoport feszül egymásnak, mint nálunk. Nem az van, hogy a republikánusok azok csak a demokratáknak a rendszer ellenzéke, mondjuk, mint nálunk. És hogy ahogy az Ungár Péter is mondta, hogy ahogy egy csőcselékünk van, egy elitünk is sajnos, és azok támasztják egymást. Azért itt még nagyobb a küzdelem. De... Hát figyelj, azt értékelni kell, nem, hogy Amerikában nem fogta azt, ott elkezdett lövöldözni, szóval... Ja, igen, valami, legalább mert azért ott egy ember halt meg. Nem rántott magába egy csomó ártatlan embert, azért aznap is Amerika tele volt lövöldözésekkel, mert minden nap több van ott, legalább ez nem az volt. Ha már így említed, Ádám. Jaj, ne. Lövöldözés volt Amerikában. Emlékszel, hogy beszéltünk azokról a vízipisztolyos gyerekekről, akik vízipisztolyokkal rohangásznak be egymást megtámadni? Vagy imitálni az elrablást, meg a... Uh-huh. Na, hát itt most nem ez történt, hanem arról volt szó, hogy van egy ilyen iskolai szokás egyik iskolában, hogy felső évesek ellógnak a suliból együtt, és ilyen vízipisztolyos csatát nyomnak. De rendes vízipisztolyokkal? Igen, vízipisztolyokkal, vízipuskákkal, csak így gondolom, vízes lufikkal, uh-huh. És hát valaki egy rendes fegyvert is elvitt oda. Ez jó ötletnek tűnt valamikor. A nap bármi még folyamán azt gondolod, hogy ez egy jó ötlet? Volt olyan rész a nap... Hogy reggel elrakod a pisztoly. Hát nagyon sok ideje volt szerintem ezt átgondolni, hogy ez olyan jó ötlete. Amúgy még nem bizonyosodott be, hogy egy gyerek lett volna. Lehet, hogy csak valaki ott volt, és közéjük lőtt. Még nem találták meg. Vagy csak összekeverte? Azt hitte, hogy ez egy vízipisztoly. Igaz, hogy vizet nem kellett belerakni, és ez gyanús lesz volna. Hogy ezek a töltények, azokban víz van. Nem halt meg senki, öt ember megsérült, vagy hát egy gyerek, de úgy tűnik, hogy mindenki életben marad. Szóval ez összefoglalja Amerikát, hogy, még a vízipisztoly párbajban is öten megsérülnek. Volt egy vízipisztoly párbaj, és... Öt embert kellett kórházba szállítani. Nőtt sérüléssel. Elképesztő az Amerika. Elképesztő. Igen, úgyhogy nagyon vigyázzatok, hogyha valaki esetleg Amerikában kimegy egy onnan néz minket, és akkor nem tudom, van egy párnacsata meghirdetve, akkor vigyázzon, mert lehet, hogy valaki, nem tudom, tankkal jön. Most már a fontos témák kéne. Hogyha esetleg újak lennétek így az emberek világában, akkor szeretnénk egy kicsit segíteni nektek, feltehetően áruhás űrlények, hogy hogyan kell az emberek között viselkedni és élni, vagy nem tudom, hogyha valaki eddig nem engedték ki a házból, és most próbál emberi interakciókat így megtanulni, akkor a glamour szerencsére itt van és segít nekünk. 4 egyértelmű jel, hogy egy kapcsolat elején, hogy jobb, ha menekülsz. Az első a konfliktuózus emberi kapcsolat. Konfliktuózus? Hát amúgy az tényleg furcsa. Főleg, ha ezt valaki azt mondaná, de hogy így én ezt a szót, ezt én nem nagyon használtam. Ezt még én is ennél a cikknél használtam, szerintem először, hogy én először formálta a szám ezt a szót, ezeket a hangokat így. Konfliktuózus. Erre nem volt egy jobb megfogalmazás a ChatGPT-nek? Szóval néhány hét ismertség után már mindenképpen szóba kerülnek a volt szerelmek, komoly kapcsolatok. Vészjel, ha fish partnerünk kizárólag őket okolja a kapcsolat kudarcáért, ha mindegyiket problémásnak bélyegzi. Ha úgy tűnik, az összes viszonyában áldozat volt, akit bántottak, kihasználtak, vagy éppen soha senki sem érdemelte meg őt. Érdemelte meg őt, ez jó. Ez ilyen tetoválás is rajta van, hogy nem érdemelsz. Ja, de hogyha nem érdemelte meg, akkor miért jöttek össze a lammal? Úgy tűnik, hogy megérdemelte. Ja, egy ideig. Ez nem csak a volt romantikus kapcsolatokra érvényes, hanem bármilyen emberi viszonyra. Úgy látjuk, hogy a társas kapcsolatai nagyon problémásak, ha mindenki hülye, csak ő nem, az egy hatalmas vészjel. Ez igaz. Nem szeretem azt, amikor valakik az exeikről, nekem is furcsa, hogy mindenkiről csak... Csak rosszat tudnak mondani. Igen, hogy minden ex hülye volt. És értem, hogyha vannak rossz tapasztalatai az embernek, már kiderülhetnek dolgok, de hogy mindenki? De ja, az rólad is elmond valamit, hogyha csak hülyékkel jöttél. Hát, igen, meg hogy tiszteletlenül beszélsz a volt barátodról, vagy barátnődről, meg muszáj rosszakat mondanom, mert furcsa lenne, hogy jókat mondok az exeimről, mert miért nem mondhatnák jókat? Tehát nem véletlen voltam velük együtt, hát nyilván tetszettek, meg jó fejnek tartottam őket, azért voltunk együtt. Nem. Jó, de szerintem ilyen. Nem. Akkor miért voltam velük együtt? Attól, hogy nem jött össze, mert valami történt, vagy más életszakasz, vagy ezer dolog miatt lehet, hogy nem jön össze, de attól még muszáj rosszat mondani róluk. Hát, na most azért, na várjál, szét lehet menni rossz körülmények közt. Azt megértem, csak van, aki mindegyik olyan, az furcsa. Vagy éppen nem általánosan egy fasz, de mondjuk egy nagy fasságot követett el, ami miatt vége lett a kapcsolatnak. Azért mégis az egy magas érettségi szint kell ahhoz, hogy a jó dolgokra attól még ugyanúgy emlékez. A legtöbb ember az utolsó érzelme, ami megmarad benne, az meghatározza azt az emléket. Ja, és ez szerintem ez normális, nem a legfejlettebb gondolkodás, de attól még tök normális. És nem elvárható mindenkitől. De amúgy... A fejlett gondolkodás? A mi nézőinktől nem lehet. Jó, de mondjuk lehet, hogy elvárod a fejlettebb gondolkodást attól, akivel össze akarsz jönni, de csak van, akik szerintem el is várják, hogy szid. Szóval, hogy ha jókat mondasz az exedről, akkor majd ők mondják, hogy még érzel iránta valamit? És akkor el van várva, hogy csúnyákat mondj, hát miért? Meg szerintem a legtöbb ember így próbálja meg, tehát hogyha mondjuk ő sérült a szakításban, akkor egyszerűbb azt mondani, hogy ez egy fasz volt. És akkor ezért olyan gyakori ez, vagy ezek miatt összesen ilyen gyakori ez. Ritkán hallani ezt, hogy tök jó fej volt az exem, hogy én egy büdös paraszt voltam. Igen, de... Nem csoda, hogy kidobott a gecibe. Na ideig kell eljutni. Ha valaki ilyet mondana, meglepődni, azt mondanám, hogy na, itt van valami önreflexió. De az nem. És azt mondaná, de mondaná utána, hogy te se számít semmi jobbra amúgy. És azon meglepődni, hogyha új barátnőd meg így iszé mondaná, hogy ó, neki nagyon jó fejekszély voltak. Ja. Még mindig velük lakik igazából, még ilyen szájra puszi. Mind a háromban. Egy kommunában élnek. Az szóval is lehet, az szerinted red flag, az bekerült ebbe? Ez egy érdekes dolog szerintem. Kommunában élni. Ez biztos. Egy spanyol faluban, igen. Így képzeltem. Jaj, megvan az összes exem, még ki van állítva a kitömött testük a pincében. Az már lehet, hogy azt mondom, hogy na, az már érdekes. Szóval komoly életvezetési problémák. A romantikus filmek egyik kliséje, hogy a szerelem megoldás lehet súlyos életvezetési és kapcsolódási problémákra, szerfüggőségre, kezeletlen mentális zavarokra, de a valóságban ilyen állapotban nem vagyunk alkalmasok a párkapcsolatra. Ez persze nem azt jelenti, hogy aki alkoholfüggő, vagy nem kér segítséget szakembertől a súlyos depressziójára, szóval az nem érdemes meg a szerelmet. szintet léptünk. Hogy ilyen állapotában nem fogunk tudni megfelelően kapcsolódni. Azt jelenti, hogy aki fos helyzetben van, és mentálisan instabil, meg alkesz, meg a tempereg a szutyokban, a nem rakja a lakástában, meg leszavaz a Fideszre, meg a Gyurcsánynak, nem képes egy egészséges párkapcsolatot kialakítani. Hát olyan nehéz lenne amúgy. Azért, mert Fidesz szavaz. Hát igen, most az alkoholizmus elnézed, de ha vajon elitte annyira az agyát, hogy a Fideszre szavaz. Ez a fölkérni. Az már lehet, hogy visszafordíthatatlan kár. De nem akarok senkit sértegetni. Lehet, hogy DK szavazó. Ja, és... nem, de a Feri szerint amúgy visszafordíthatatlan, mert azok az igazi ellenzékiek, akik sokszor szavaztak a Fideszre. Hát most már, aki egyszerre szavazott a Fideszre, a Feri azt mondta, hogy az már neki nem kell. Jó, hát akkor nem sok szavazó. Mert a Magyar Péter idiot a DK-ba az már. Kiszámíthatatlan, inkonzisztens viselkedés. Természetes, hogy egy új romantikus ismeretség elején többet izgulunk a keleténél, hogy vajon a másik miért nem hívott meg még, hogy nem válaszolt az üzenetre, miért késik 5 perce. Az izgalom hőfoka azonban jó esetben néhány találkozás után egyre csökken, hiszen a másik viselkedése kiszámítható. Ha azonban azt veszük észre, hogy a másik viselkedése nem kiszámítható. Mi van azzal az emberrel, akik nem bírnak kapcsolat nélkül élni? Én attól félnék amúgy. Azt szerintem kurva rossz. Igen, meg attól félnék, hogy most akkor ő tényleg össze akar velem jönni, vagy csak nem bír egyedül lenni. Vajon érdemes egy olyan emberrel összejönni, aki nem tud meglenni magában? Én azt gondolom, hogy az nem fog jót tenni a kapcsolatnak amúgy hosszú távon. Hogy... Szóval egy egészséges ember az szingliként, egyedüliként is tud funkcionálni, és párkapcsolatként meg jól kiegészítik egymást. Ha valaki nem tud párkapcsolat nélkül élni, akkor az valószínűleg nem fog jót tenni egy olyan embernek, aki amúgy individuumként is jól tud működni, mert egymás ráölteti magát, nem tudja a határokat. Szóval szerintem mielőtt össze akarsz jönni, legyen egy jel arra, hogy rendbe kell tenni magad, hogy nem bírsz meglenni kapcsolat nélkül. Szerintem ez habitus függő azért. Szerintem nem normális, hogyha valaki nem bír elviselni, hogy nincs párkapcsolatban. Az egy red flag nekem úgy. Oké, az lehet egy red flag, de ettől még amúgy működhet a kapcsolat. Meg... Nem, egészségesen nem. Szerintem, hogyha valaki nem tud önmagában meglenni, akkor egymás balfasságait fogjátok szőnyeg alá söpörni a kapcsolattal, ami hosszú távon szerintem föl fog sejleni. De hogyha két egészséges lelkületű ember, aki önmagában is megállja a helyét, majd jön össze, szerintem egy sokkal egészségesebb kapcsolatot tud szülni hosszú távon, mint két ember, aki egyszerűen a saját hiányosságait úgy próbálja befedni, hogy párkapcsolatban menekül, az hosszú távon, ott szerintem kiesnek a szekrényből a dolgok, és ez nem fog segíteni. Én nem vagyok ebben biztos, Ádám. Dologban nem voltam, mint ebben, gyakorlatilag ezt törvénybe iktatnám amúgy. Én elhiszem, értem, Ádám, de valójában nem teljesen biztos, hogy ez egy szar kapcsolatot fog eredményezni. Én legalábbis voltam olyan kapcsolatban, ahol de hosszú a másik fél és a... ő saját bevallása szerint kapcsolatfüggő volt, és semmit nem éreztem az egészből. Együtt vagytok még? Nem emiatt. Hát persze, hogy nem emiatt. De amúgy nekem is felmerült a fejemben, hogy vajon tényleg csak akkor emiatt van, de nem emiatt voltunk. De... Ott nem okozott problémát. Szerintem ez nagyba függ attól, hogy hogyan álltok egymáshoz. Hogyha két ember úgy érzi, hogy ahogy találkoztak, és mondjuk elkezdik összekötni az életüket, függenek egymástól, úgy te is, hogyha csak a másik kapcsolat függő, te is elkezdesz függni tőle. Hát igen. Drogos összejön a dílerre. Az nagyon... Istenem, nem látja az ember a problémákat, amik azért hosszú távon ki fognak jönni. Úgy képzelsz egy kapcsolatfüggőt, hogy így az ínye már így vissza van húzódva a sárga fogairól, és áll kinn azért a keleti pályaudvarnál, hogy már nem akarsz összejönni. Hát amúgy ilyenek, csak jobban szofisztikáltabb, mert ilyen szociopat az össze. Nem az már vakarja csak... a küzét a bőre alatt a hangyákat. Nem tudom, én azt mondom, hogy ez... Ami neked a fejedben van, az egy szélsőséges eset, és ezt aláírom, hogy ezek azért nem feltétlenül kényelmes dolgok. Nem ez a legjobb dolog, a legjobb trét, amit lehet húzni a pakliból, de bazeg, azért ezzel együtt lehet élni, míg a plusz egy az abuzív viselkedéssel, persze. Szerintem az, amivel nem kell. De minden el együtt lehetne iktatni. Jól van az, hogy talán beírják egy cikkbe, hogy... Van iktatva. Amúgy... Még a Bohár Danival is egyetértünk ezzel. De igen. Vagy ebben, csak én felkérem... Nagy mondás, sok kell, hogy egy abuzív viselkedés mutató emberrel ne gyere össze. Nagy mondás. Húristen, azt a mekkora felfedezés, de hogy... Jó, Ádám, először szögezzük le, hogy egyetértesz, hogy nem értesz egyet. Mármint mi az? Mi? Hogy késsel szaladgál meg hozzád vagy a gatyáját? Mert az se jó. Igen, és hogyha erről 10 éves viszonylag pillanatban tudsz, és nem szólsz semmit, az milyen kapcsolati jelek? Ezt majd a Bohár Dani megkérdezi egyszer. Szerintem azért vigyázzatok a kapcsolatfüggőkkel, meg hogyha ti úgy érzitek, hogy kapcsolatfüggők vagytok, akkor mint minden függőségnél azért érdemes rákényszeríteni magadat, hogy annélkül, a függőséged nélkül élj, és úgy kipróbálni magadat, és kitisztítani a szervezetedből ezt. Igen, de ugyanúgy, mint ahogy a prostatádat sem magadnak nézed meg, azért ezt is lehet, hogy egy nem lehet az, hogy szingli vagy ideig, és megpróbálsz szerezni egy hobbit, a barátokkal törődni, a rokonokkal törődni, a testi lelki egészségeddel törődni. De biztos, hogy jobb, hogyha egy szakember segítségével teszed. De nem, inkább, mennyi munka, a testi lelki egészségemet kéne helyre rakni, inkább gyors valakivel össze kell jönnöm, hogy ezekkel ne kell foglalkoznom. De ott! És utána összeházasodtak, és aztán 15 év után előjön, hogy... 15? Tudta rá az elején mindkettő. De hát akkor már ott a gyerek, már hát, nincs mit tenni. Ez a párkapcsolatok érdekes dolgok amúgy, ezeket, jók ezek a glamour cikkek, már annyira összetett és annyira egyedi eset minden, nyilván nem lehet általánosságot leszűrni, de azért jó így magyarázni róla, meg hát ha egy általános dolog van az hogy kapcsolatfüggőktől meneküljetek. Holnap folytatjuk, mert még nagyon mókás dolgokról maradtunk le itt a Magyar Péterék, meg egyéb glamour cikkek, nagyon jó. Még szomorúbb dolgok, amik glamour cikkekben vannak. Annyira várom. Jó van, vigyázzatok, hogy kivel jöttök össze. Viszont arra is figyeljetek oda, nagyon fontos első dolog megkérdezni a Randin, fel van-e már iratkozva. Fókuszcsoport jól van, ez így Kókusz Plusz világjegyre. Twitch-en szokta elnézni az élőket. Na jó, csak miért kell rontani a hangulatot a végén? Patreonon támogatni minket. Patreon, fontos. Igen, az, mert az egy plusz azért. Azt kérdezünk, igen, milyen tírben van. És készítsétek a pénztárcát a kopasz csimpázra. Nem sokára mondunk valami meglepetést. Mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.